بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المؤمنين فليس منهم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أما دبوان مسلمانان صلاة ورحمة وبركاتي خابر جي بسرتانا لخواي مهربان دعواكم لها مو بلاو آفات ومصيبتك ايوو سرجا مسلمانان وهم ملتا بباريزي بريزان وتاري جمعكم باسي كوسبكاني سر رقايها وسر جيريا كبيرش جشن خطبيكم لسر او موضوعيها او سرجيريو او انا بيشكش كردن تا يسا مجال نبو امرو بإذني خوا بابتك وتاريكي تري لسر بيشكش دكين بيش او بابتكي روجو سياستو هريمو امانا حزكم بكورتي اما جيبكم كبيرش نيارو داوا كاريم بو سر جنبر برسو سياسي كاني هريمي كردستان بو همو شرکتوانی حزب و دستور رخراوکان بو یک به یکی هاولاتیان برزان ایما بربوینه تسر و گولاکی یکتر لقصه سوک و تاج نودان و هیرش کردن سر یکتر لود برزی و حساب بو یکتر نکردن بار کردنی جانی لبردن و برایتی لبیرچونوی گشت نهامت یکانی پیشو باوش کردن با کرسی و پست و حزب دا هموش تیک با قربانی اوش دکین لکاتیک دا ترکیه و ایران و عراق لسر هیچ تیک ریگ نین لسر دجایتی کرد نبید شیعه و سنه و ترکمانکان لسر هیچ ریگ نین لسر دجایتی کرد و هرمی کردوسان نبید ده هولی زور لیدرا زلهیزکان پشتیوان مانن بلام يكم نارزاي لوانا وبو حي على الصلاة حي على الفلاح هج ما ورو النبيت ايتر كاتي ونات والشيطان بلعنت بكن ريق بكون لكلي شيطان بين اخواره نازان مبولنا خوش كوتني بر ازمام جلالو لمردني كاينو شيروان مصطفى بو هم بر پرسو گورانه در زور ناگرن دان اصلکن بله کهل منیش تو زکی کنامرم بله کهل منیش خواه گورو پروردگار وام لیه نکنه توانم قصب کم و بجولم و اولا اولا بکم بو ارکی سرشاند بو وظیفه سرشانتان یک ناخن بو بزهیتان بحالی ام ملتان آیتوا بو اونا رقن برانبر با یکتری با همویان علم با بچوکیان با گوریان بزانایان بنخوانواریان به همویان علم براستی ایمه لما لادانیشتوین به تلفزیونکانی اوان خریک جلدل ایمانه دا خریک توشی سیلو سرطانه بین بلام اوان جنادنی او جدان لونی که بله چون جنادنی ما مسأ جدانی بلام ناین خواره و لوی بریاری لسرا و گنم گنم آبی لحوتی به نای که باشش دنیا هم سه نای گره مبدعی خوی بیرو بچونی خوی هدفی خوی نای گره نای گره نای گره تیکی ندا آماده کرتی آبچه بس آماده نی آوتوزه لوکل رقی خوی بیان خوار همویان هر یکی به نسبتی خوی هر کس به اندازه خوی ایوی ملت همومان ایمه لکشتی کاین احتمالی اوی هیا یک شپولی گوره لی بدا خطری گوره لی بدا بلان بدا خوا هیچ هیچ تک کارمان لی ناکا پرلمانی عراق کوا بیتوا بکوی دنگی اوی هیا بیتگا کردکان الان نابو ریفراندومی کردستان پرلمانی عراق کوا بیتوا الان نجم دین کریم آوت بودروا پرلمانی عراق نه کردستان پرلمانی عراق کوه بیت او مرچی کردستان ببره آوان لسر حموش دیگ ریک اون بلام ام کرده نقبتا مسئولینی نقبتی ام کرده نشنو بخویانا بنجن خوی غفلت گرتونی خوی تمع گرتونی خوی دوروبر گرتونی خوی خلکی نادلسوس که حاشیه و حواله نگرتونی ریگه نادن پیاوی مرد چیت بردمیان قصه مردانب که هزار و یک گرگه هار پلاماری اوادن ملا بی فروفیسور بی فیلسوف بی مهندیس بی گوره بازرگان بی اوی بلی با گوره یکیان بری چاو کلی پیوی هزار گرگه هاری تی بردنو اگر لروشی چی پی نلن تیرور یکن وی کشن بای هم گورانا هیچ نابینن او جماعت نبی آب دوریانا هیچ نابیسن او نبی آوان بایان نخلاکن آوان جلن گورن برشی مردان و قسم گورن لدور گورن لدور گرم دنیا علی ماسی میوا ملت هموی تیری خواردوا ام ملت اللی هیچی کم نیا هر تو من هبه آغا گیان رئیس گیان سکرتیر گیان امین دار گیان امیر گیان هر هر آوائی پیبلن اتروانا بسیانا بسیتی با دابس لکین با خبر من بیتوا با خبر من بیتوا من هر اوان هالیم ایتیلی چیتر نالیم کشه گوره ام ملتا کشتو کالا ام سیاسی و حزب و حکومتا گوی ناداتی کیشای گورای ام ملت خندنا گوی نادنی صد هزار ور اگرند طلبه کی فقیر لا چمچمال و هات ولا الله بجا خوینه الله نبی صد هزار من بیت لبروی تو لا بشنا خو یید ل زمان شر ایران عراق لا صاحوت نوت عراق بکاره ان را امل سلیمانی بوین بشنا خو یان داینی سی جمنانی انا داینی هر مانگه کش سیانزه دینیاری همه دینی سالی هفته و شش و هفته و حلت بشی نو خویی خواردنی سی جمه اینجا پاریش همه دینی لگه لوا نو دی جوانه زور نبو کردی جوانه دلسوزی نبو تو بیر کنو اللم وزعان بیر کنو اللم جوان اوی بیری لینا کنو دا مزراندنی کچکان منو کرکان منم پروسه او سرگیری وستاو وشکی کردو وشک طلاق زور خیانتی زوجی زور بیوژن زور دادو خشکی قورکچی زور بلان بیری لی نکرتو چون ما واسه بیری لی نکنو ایوانی بریاریان داو نابی هر کسی لجنه زیادر بینی باوکی کچکه اگرن ملاکه اگرن شایتکان اگرن زاواکه اگرن عقوبه اندن نادی فرجنی حرامه ای ما مساوانی باسی ختنه میینه من بوکن تو چون الله بیل مشروع نکنه یعنی امانه مشروعی گورن بلای امانه و بلای سیاسیکان و روشن بیرکان و کنزیکن لسیاست و لده صلات اوشت قلب و قور و قیز و نانه باسکن اوی کوا مهامی گوری امیلت به ناشین بلایا داده کان من کچه کان من خوشکه کان من او همو آفرت بریزه او همو آفرت بریزه که هر لم شر نگریسی داعشا نزدیکی 6000 پیش مرگ شهید بود یعنی 6000 آفرت بیوجن کوتو ای چند کچیان هی؟ ای چند خوشکیان هی؟ ای چند براجنی آنه زودتر لشری ناخواه بیوجن کوتون کی خفتی اما بخواه؟ اوای بدوای تن کرن او تو بیرن او توایا نه ابی ایوا خفتیم بخون ابی ملاکان ریشو سمیلو سیان لسر موضوع اسبی به ایمین مال کاولی اما ایمین امن الله تسر و دلی پر کردم هاد علیا چپیکی با کردم ملی دایکم زور نخوش تو خود عای خیر بود دایکم بکن هک هر همون سرگردان با قربانی او من آبابن او نخمی دایک کنن خوار دای روز من بام روز نهگی حال من بم حالانه ابو بس ایت بم خلقانه یتوا کوس مکان رگای هاو سرجری برزان دا ایله بردن کم انسان کیته ایره نزان لکو دسی بوبا بس نبو ملا نبون بس نبو خطیب جنبون لا افریتی کی عربی ان پرسی لم کردستان لیان پرسی وتیان داد ایوا بوشو کن با مبلغی که کم به 500000 با میلیونی شو کن به پیاره 50 سال تمنیتی 30 سال لخو گورتره جوابی او آفرتی چی بود؟ او پیاوی بود یه رامو پرسیاری دیگر کرده بود جواب که او بود او جن او کچه او آفرت عربه و توی ایما شو اکین بوی لسایه و سیبری پیاره کابین پیاره بی بسایه و سیبری سرمان پالی پیو بدین دفاع من لبکا شرف من پاریزه کس تعدام من لینکا بایه شو اکین با مبلغ یکی کم مال و با پیاوکر زور گوریش بیم بلان ایوه با جنانی کردی و تبو ایوه کچانی کرد شو اکن با پاره با آلتون با کوانتر و معرس با کاشی با شهاده با سیاره شو اکن باوه شو با پیاو نکن بایه براستی آفرتی کرد قدری پیاو زور نزانن لسا حفته و پینجی آفرتی کرد قدری پیاو نزانن بیانی بگری دیلی که بدستی ویتی آلتون زرعی لملیه لبالی بلان پیاوکه اسیری قرزه حیف و خسار بایه آفرین باو آفرتانه جا کردن یا عربن بیر لماری زور نکنوا بیر لمالی کشک نکنوا بیر لشهاده و سیاره نکنوا علی بس پیاوی کدی دستم بگری و ببم حلالی لجر سایه و سیبری ابن پالی پیو بدم اوه مجده بهشتی ادمه مجده بهشت لسر زمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم عزیزانم او کسبانه نایلن جنو جن خوازی لمولاته ایما سر رای شر و گرانی و امانه نایلن پروسی هاو سرگیری زور برو پیش برو عادات و تقالید که باسم کر زوری مارهی مرجی خیزان و بنماله و عشیرت و بگو شیخ و سید و اوانه همون با باس کردن لوتاری یکما با مجگرتنی ریزبندی تمن لبشودان و جنینانی منالکانه مالیو ها چوار کچیان هی؟ چوار کچیان هی؟ بچوگا که این موالی دی بون مونن نو دو پینجا بچوگا که این موالی نو پینجا اوانی که این نو چوار نو سین نو دن هشتا و پینجا اله والا بی هشتا و پینجا که من شوب که اینجا گوره بچوگا که دین بشو ای اوی موالی دی نو پینجا زن عمری چنه که ایسا پینج و حفه اکاتا 22 سال 22 سال عمریتی اوی تو بچوکی زنی لمالی خوتا او 22 سال تمنیتی تو زو لرید رنگ پی بویسا لعش پلتا که که وزی لی بینه من لگل با همو کسی کلم هر مالی کوریان هی ملی با کورا گوره کشن بینه کوری گوره نایه نایه کچی گوره نایه یک دو سه هاتن خوازبینیان کر شوی نکر پلکو بیانی کر سرکی بابچه تا دعاوا بابچه تا دعاوا دعایی با امانیش بلان برای خویانه و اها روی با عیاده دکتوره کن بلی تبری و رقه بری بس رای خواه کنه جوره و دعایی که روی نتیجه فحزیانه تو علی پلمکه هل اگر رقم یکا فحصی که لکه نجوره و اوی یکم جار نی کرد حقوائی لیب کهی با پلنکه اگر هاتو سره هاتو کسی خواست بینی کری هاو خیناکه بلان نی کن ایو نی کن بمرد بلان ولا تکتکان بریز اوی گورکان شوب که دعای او شوب که سهم اینجا ایدم بشوب تمام خواز بني كريني امش اروات الريزي او هرسياني انا من نوا بيربن كركان انا رولا باشناني ولا اخر ما مساكاكم جناني بو كاكو ماو انا ولا ما مسا شو الله من قورت او جناني اي بو نايني والله حمون فيلن جيما خاردو بدسيو اي اما زيلش كاوي انا القى يقلو تشوف لي بي خيت اولاو كري عذاب جدي پیله کاکا جنین یک مانو بودانم انا قسم بخوا ناوسم لحکه هنا مرم جنین سوالی بوکم دروی بوکم او موضوع کی زور هوی له ناو کور دواریه ریز بندی جنینان بوکر کج بشودان بیا یو اجله والله ما هم سما عادت من وا شلون تکیدی حیات شونه بو گور کمن ای بابا من وتم گو من وتم وایلی بک من وتم گور کاکا دوای جنی کر بو بیت هات نخواس بینی کش گور کا بیده بشو بس اگر نیگرد یکی دوانی رفض کرد سهانی رفض کرد ایتر خوکتای من نیه سرکه ایستو تاو باب رواز بین اوانی کشو کوئی بینده نیه کسفی دوهم او عادت و تقالیب کسفی دوهم باو کودای ککان باو کودای ککان زور جاری هر دو که انیه ککان ابن بتگره لرگی بشودان و جنینانا چون تماح بازی عائله واهی باو کودای ککان چکان خیاتی کی چاکر اولا گرانیکا لا گرانیکا نو دو چوار پنج راتون لای من دوای افریته چن کردو نه نه دابشو چکه زور حیاتی کی عجیب بو ای بابا بید دوای پرسیارم کربو نه ایدن خو کی زله پیش یونی وانا ولا دی ما وس ایم بوژن ببجی او کاک جن او دینت خو ای بابا روت مالی خو بس لوی اگر واریاتی هبو با اگر دف 10000 پیا کی پنج بابا با کو دای کی عیب چی ولا موظفيك كمان لبروا نايدا اما خللا اما عيبه اما حياتونا باكو دايشك اما نتشكل بن اما لبولكي بن رقبك انك شكاين كشوفك لبروا كا وظيفيك هي يا قاليتشني يا مثلا مهنيك هي يا انا ما بيدو شيء بامي بيتشني حكاكا كي اما بوخوا بو يدرس كردوا يا وار خالك يتر مرجي خرسي باكو دايك ابي ابو كابرايت همو جاري والله يعني من بخلك اليوم كسكر ما يشوينا كدو تخادو اخيرا خلش با من عليه اي باش والله اكيد والله كره هاتو بيو هاتو دا اويا وكا اوني بال بلي اغرن والله ابي اوي بوبكي اوي بوبكي اوي بوبكي ترى الريو كابرا جلد لي دا وغرتو اي كاك تو دعاء كدي كي بيت در مالتان انسان بال باشي يجري اوي بوبكي اوي بوبكي مالج کره گوییم بن من بس دایکم هی بس دایکم دای آخرت هیکم کردی توی تو لابه دایک درکی دایک جابه تو نه بلگال تابه این جامن شو پیکم دو توی ولای چیم بود جهانم دایکم در نکم تم دی آفرین بزن خواهد درولی کات و درولی نکات کره که با غیرت وش کرد وقتی لمسر عرضه دایکم بس منیه باقی نماوا دایکی نماوا برای نیه هر منیه هر من هر من مردی نیه اسم من بیم دایکم درکم اما جنابشون پیکی عك امر من ماني اگر لجوبكم او غيرته او خالك يتر هندي جار ميجي باكو دايكو ناويان خراب درچو سمعيان باشنيه تاثير قال ويك تشكي ماني تو كركيب ماني تو ام كسبو تشيكم بوي اغام ان سمعي خمان بي سمع ما نشكيني بوي من على كان من جيل نخوان بد اسمانه و كوري داود روز نكيه كوريش نغرا لكيالين ولا شو نيدمي ولا نيدمي كشي يا ودينم ولا علم دنيا كزني بي عادي قدبه ام بياو زور بلي ام بياو دسبرا قشكرا ام عفرته قرالا كان كان بازا لدم درغا شرك على قبل او سكان اي شكاني شو ناك بو خوي كركاي جني نادري تي كشكاي شو ناك كيبو بنكبتي باكو داي كان بون بنكبتي ما ما سوال له وجه بخت من بسربي اري والله خو تشك بس تو حق لي ولي ياو زوری کیشه خزانی له نیوان جنو مردا عائله واه بردوام شریانه بردوام شریانه حتی وقتی خواش بینی کری چه مواله نه شریانه گورب چگنی له ناوی انا یعنی ده او خلق چیت بو هر بسیل یک خویت زیته و الله والله که کم نه تو جارکی تر بعدین ان شاء الله هل مالش کنه درو ما حیاتی مستحیل جارب رونه او مالا امان بیان له او بیان امان بیان له او بیان کزن لاسیته و یا به دایکی یا به باوکی یا به مثلا دیم ما و اما به شخص میتی لگو آب کی لبرو آبی آگا من لیب که شیخی زانی کچکان من دو آخا پرکان من دو آخا مال کاولیان کا خاله کیتر لکو اسپانه کچکان خویان عفرت خوی خوی سبب بو اوی شون لکا بو ای پروسی حوصلگیری بو اسی کسی که گوره خویانین چون بیانی خویندون هنانو شش و شش و شش اما هشت سال لشش آچه تا مکتب شش ابتدایی اما دوانزه شش ثانوی اما هشت والا عبی کلیه تواب کم اما بیسو چوار ایسا خواست بینی کریه والا عبی کلیه تواب کم ای بابا کلیه تواب کم بس وعد من بیره خیسا نو گوازینو دو سالی که گوازینو نو والا عبی کلیه تواب کم والا درجه باشیه معیده با ماجستیریش تواب کم اما دیانوی که پیره بی ای ماجستیری چی و دکتورای چی اموی با قربانی یک ساعتی جنو مردائیتی و دانشتن یک بلا دوری علا دینکو با یک او توزه کلکومو شیب کنو با یک تری و توزه خمی یک براوین نو دکتورای چی و ماجستیری چی و ترکلکی چی من تکنین میبام پاره پاره آخر تو بیری لیب کرو تو تیاچوید شبابیتی تیاچو گنجیو تیاچو والا آخرینم او یک کن دو قبول نکردنی او پیاوی دیتا خواست بینی اگر دریش بو اگر کرد بو اگر قلو بو اگر لر بو علی مری قربانی اکر لمایانکا بوی قربانی ای بابا ایدی بخوایا دریش یا قلو یا لر یا کرد یا بور یا سپی ایک اگر لمانه بختکی تو اماعاتو تو بزان پیاو بزان مرد بزان شریف بزان کسپی اگر حلال اگر وابو بی دری جلیبیب جلیبی صحابه کت یا غماری خواه فرمی با جنه اینی تی که جنه ده با من تی غماری خواه چی با ماله و تی جنه او کچم بینه تیان بسر چاو وین زنه با خواه بی تی آخر با خواه نبی و تی با جلیبی ببی جلیبی پرتبالا بو ناشیرین بو دموچاوی لگلیکین بو دمالی پیو بو والا جنو پیو دمیان بو با تلای تقیو والا خوربان آخر نزنین باب زنین کچکا خواهید کچکا گ هیچ پیاو جنه بوی نیه امری خواه و پیغمبری خواه رد کاته و تیان تو رازید و تی بله من رازی مادم پیغمبر قبولیتی رازی شکر باو پیاو شکر باو صحابه هم چون که پیغمبری خواه تو بخواست بینی لبر خاطری پیغمبری خواه تصحیح دا قبولی کرد دی قد با ایسا او با چیه گره و دعای چیه که شهاده نیه ای چی پیم شهاده نیه ای حزکم والله ایسا آخر شهادم هواه بس کاکم ولات یه مرفیری را کردنو خیمه هل دانو خندق لیدانو جیل ورگرتنو یه مرخری که امانه بوین فیری امانه بوین مجال من نبو ای کاک وازی لبینه کوریکی گنجه محتور رکی پیه روشی 50,000 پیاکا 30,000 مچنیکا دی کورا ملیونو نیوکا وانی آه کاک زوره که ای کاک خو اوی که اوی که وظیفه ای پیان صح و صوره گری چیه تی عیبی چی یا وارک خوی شوری و حمامی اکا بتای بتی اگر جینه کی جیره بی یک نسکافه باتی اوی تر پالوان و محمد علی کلایلی داره چی هر بجدی تو یعنی بد لا شهاده اینی دبر هر بدو شهاده با خاله کی تل خو بایبون با جوانی ها نازین آفرتی و از سو کس شد آوی کردو کزل فی آوالی اکا ایلی رو بم دیدیو پیاو پیاوی او بیانی لدائیگ نبو لم کردوسانانی دی دی دی الان اوی برز بفره چیه که نزمانی شیطه و نزمانی شیطه و لی گره هیا شان عزیب ابن مالو بسروتی باو چیو ایم دائیگ مانا شیطه و سر چیو آمانه واکا ای تو والله من معذرت مهنائری ایج بلی والله من باوکو دائیگم حر نازانم خلکی چون من امم که هم شون پیه که پیم که امهینی بمینه کشکا بلی با پیاو که و سلام با مجگرتنی اوی دوائی زماون دوام که و دوائی پاره لیه نکه باش تو کچه دینه بلا هم نبیر رگی دوامی لیه بگیری بله اوی دوائی یک فلسیشی لیه معاشقی لیه نکه امریک منه بوله بغال عسکری نزن ما بیانا مقدم حسن من کار ابراهیم عسکر بوم زرزار لگل کاک ابراهیم یک معنی ابراهیم ملا حسن پریسی او سایقی بو من کاروایی بو جازاره به یک لگل یا روشتین روشی کن چین بو مالیان سیره کم ام مقدمه لام عسکرم عالم هم تحیه بو اکا قاش کتیب عرض او زرعیه لما لا دستی کربه تباق دا گیسان دویل کورون کردن منی شرم ام نکتم سیدی او تو چیه کی ای پاش نکو تی والا مدیری مکتبه کرا وتم جی جی وحدة قروية وتم بروك الأولاد يا أنا بيا أنا بابا قروية شيء مديري مكتبي شيء وشتي شيء وتي والله تاي تو راسك أي تخو حالة توي واتي وتم لبعني من زيرة كلا بردمي تو إذا هاد كيف هو بعش بس خانة أي يعني بيري اللي بكرهه بي والله أبي دوام بكاو باريس يدور نجري أيام بياوة ام زحمتي ام مينتي بوشي خسلوت سروام جن برادوام كا ابي جن شريكي بلا حياه نعلم بزور لي بسيني بلان باجنك بلي بيالك من صاحبي معاجنيم حاج صاحبي مالنيم وكو بيالك ايش بلي باجنك من صاحبي يجنيم هردوك من شريكي حياتي او بارخي منا ايش بلي بارخي منا بيك ولي سرفكين باش مالي باوك من دين باش مالي باوك تو دين خير حسناتي ليك شجيانه كي خوش درتي اوقاته بلان دوستي پولکی نانی نانی او ایتر پیلن جهنم پینالن جهنم نوزرانی هندیک لکسان و خرابی سمعیان ایستا اروا تیتکی لی برداوا قلو قاسی رود کردوا اروا هر روژه لمسیف یکو سنتر یکو سینما یکو لشن یکو هر روژه پنجه با دسی کر یکوی او هنج ناین خواست بینی ناکن بی با حال سریان دعای لما دانیشه خواهد چه کمان کس نه تخواز بینی کوره بابا گیان آخر تو با فریکی خواردو تا کاولی کردو خلقو عقلی هی خلقو شعوری هی ام ملتی امه اشتا نصر آواتا و تواو کسی اگ ناینه بی کابا دایکی منالکانی بی کابا بوکی خوی کسرو بری نبی کسی اگ اینه خوارو جوری خوی لیک جابکاتا و لبرو بکچکان علیم بکرکان علیم لگنجی اخوتان پارزن بادوائی پکتان نکوه بادوائی خلق قیستان لیه نکاتا و خلق دستان مازکا خلق خواد خواهی بیب چنم برمالی وکار کوملایت یکان و قدر یکان کمی مال و جگای نشتا جیبون ایسا کریچی زار خانو کم او آیش یکلو کشانه کوا کابره علی ما سواج نیشمینا پاری کری خانوم نیه راسکا حکومت لباتی او همو بینا بردیتی عاسمان او رجب یای لمالی مبو و تی فلانکس ولایی کریو و لای زور گرانی جنیه و تیم ای چنیه که ولی نزنم جماره که سو هشتا هزار دولار هشتا دفتره که نه سو هشتا دفتر و تی بس سو هشتا دفتری کریو زور گرانی ای زور گرانیه زور گرانیه کورم مالو کول بی اخوا خانی بکره با پینج دفتر اگر لحولی رو سلیمانید لحلاف جی بگیره بس یه دفتر بابا ما پیچاشتیه ایم حکومت اگر خانی بکرده تو وقت ها الان با باسی صدامه کن کورا چون باسی نکم چوار هزار لحده بار کر همو مال خانوی کی آیا همو مال تلویزیون کی دایا همو مال خانوی کی دایا تلویزیون کی دایا اتوش خانی واب کرده با خالک دو هدایت حیوان و حمام و آوده سومات با خیکی باب کرده بابو کوزاب شن نهایی دعای اگر پیاو بو اتوانی خانی خوش با خوی کاتو باش توی بی با عثمان یک دانه سیاسالا تلویزیون ریکلام کعبم شوخانه ای بابو عثمان ای کاتو با کیه کری با کری فقیر کری اولی ارج نهایی نبودی هلیکار بطالا آوی خانواره ایشینیه آوی نخانواره ایشینیه او ستعينات متعينات جنما معمل نما قامون نما قلب الرجل نما تماتو توت نما قنمو دسكن نما او عالم بتالو حتالية واروا بعض يزار هندي كسبين بتور ربي لم قنزان ولي وشي دائما راو خسيري موبايل كل لي قري فقير استري داخستو يا وزارة سيرس كنت أنا كر أيجي ساوى كارو كسيرس كنا كجاران وياه بس أجر عاقل بس سيرش تخرابه بس مخرابي تي أنا كان بوي دين وإيمان وأخلاق أنا دوره شيب كي يعني كبر أنا زنا شيب كا خالك يتر سستي وتمالي هندي أجر جنجي واه يا باقي شيء باري داتي خانو جانه يا الله جن بينا هيت نايكا يا تو أنا إيش كردني هي بس إيش ناكا بالي لياوتو رجب عسا خوا خايت ينجيل كيوت خارب كيوت دمي شرع مالو يران كركان لنيوان ولاتان دا لنيوان لانو عشيرتو او انا اسباب هر بياو كجري جن زوربي هر بطبيعتيش هر لحل بطبيعت لخسخانه برو احصايبك بلي اما شن من الله الله بزل دايق بوا بيتلن بون منى على صد من الله دايق بوا شني كرو شني كتش سبحان الله زوربي افرد زياتره لزوربي دنيا افرد زياتره او سبب بووی کوا افرد بمینه تا و کشه دروز به یکی اتلا وانا زوری لدائی خاله که تر راگه اندن اوش کس بیکر راگه اندن چواشکاری راگه اندن راگه اندن یکی کتره ها کارکان لسر وستانی پروسه او سرگیری بلاو کردنوی و اینو ویدیوی برالای و جنسی ایشانوی یکی یعنی همینا تیایتی دو هیرش کردن سر زوب شودانی کچ اوه او کسانی که والا جنی زیادره اینن اوه ایتر حر فاسخ و فاجره اوه بگیره کاری لسره گیره أو يعني أسبابك الرجاء ناشين كردني فرجني أوانا إن دواي وهاندان بو وري خوش كردن بو خوش ويستي دروينا حب حبينا ودرشوني أفرد وهاوري كردن لساهشتاي بعزكيش كشيدا فركوك وبردكي بانان بو يدرتشي بلاو كدنوي فيلم دوبلاج كراو بياني كان ك في خيانتي زوجي في كشتن في عرق واردن في تلياق واردن يا نكا چار سر چيه بو ام موضوعي دعا كوتني پروسي هاو سر جيري يكم كم كرنوي ماري و دعواكاري زماور كم كرنوي مرجي بن مالو پلپو بيانو نگرتن لبراني گنجان بو هاو سر جيري و هلداني جدي بو كار کردن و مساگر کردن لاي كمي پيشتيكاني جيان لبر خندن و وظيفة پروسي هاو سر جيري دعا نخن يا لبر دعات اكشكتان ريگه شو گرتني لمكن دروس کردني مالي بچوك و هرزان بو گنجان را گیاند نکان دوری ایجابی ببینو واس بینن لویران کردنی مالی امیلت داماوا لخوا داوا کم خوا لمنو یو خوش به خوا نه خوشکان من شفا بدی خوا همو او نه خوشانی دای دعای خیره که دو شفا ان بدی خوا لمردوکان من خوش بی زینوکان من عاقبت خیر کی خوا امبلا او آفات دالکر خوری به دوری امر می کردستانه اسورنه و خوا نجات من بیل دسیان خوا بنای پیروز هر کس معامله برانبر امیلت اکا خوا ریخ شغلی در بینی خواه حقی لبسینی خواه اما سولانی کرد عقلیان باب گیری توا هوشیان قید توا ببرا بیریان قید توا خواه یان جاره که تر نعبتی بسرم ملتانه اینن خواه لگرانی و قاتو خری لبی حرمتی بمان پارزی خواه دواد لیکن رحمان پیبکی یا رب العالمین آمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین